Der biya heketo an bi sander biya heketo an an ka fodu waina nam ko dama dama le kan ka fo yani nam anya na hina nyini alhara ta ba ay ka hina nyini an yere jati me bi mi ambara ale de ira ka tama ndurukan nam andure se ka ma ma le se ka ma ma bi wota anya le biye le jigibe ala ta hina ka nam wole ko so an ga yasi kara ka swali ke ka durantu la lisi kara be hina le nyina anya le biye ya ala hina biye ra wota maningo ka to ka ladri soro ka di nyongo matugo nam anga fo ango si to mitura jati den le bayi ma si to mitura nya nyini si to anga na yewe Allah o ko so an si duwa kelen kelen biya ran ko sawale kumbe ka ke nam wole ba juma ye hali aka ke yafo andu mo be ko ra le mobiri ra le katama nam ali mobiri kono no anya labatu jati ka ladare nam ka nyon labi Allah an sigi duwa kelen kelen biara anya labatu ka ladari kanyo ladi ko sana an ka fu ku sui na wele be mi yeta me biye se ka fa la hina ra la hina ra la ka mo mo ke duwa o jabe ba yi e duwa o ka jabe ala hina ra me kana jama ka futa ko ina hina yin ka to ka kuma ka irara ko gbelen dan le boye Allah Allah ngi ma la ma de ma ma de la ma de fere Ramadan Ramadan Ramadan Ramadan Ramadan Ramadan kuma do be we boy dara ti oja te kuma ye yeta ajana na masoro ni wole ala ngisi ama o ko to kawandi modo ta li gina soro sababu lo ala nka furuma ale kawandi do ta ajana na masoro sababu lo ala ngisi arma ura an la nyini ku wole be hina nyini ye ani ali gina nyini ye ala ka to tugu an ba de mi nya na ma an fa ke mi nya na ma an kara mo mi nya na ma ale ne sigini yeta na le mu an kara mo ba dir dini de an kara mo ma sa ke an kara mo bara le ki to fir mi biye kirite ni wole fo ngwa ba la fu le rata ki seneke sene anya na nya nya na ka yiri de ntiga ka do mu eh ni ale ka fo yo furu ka ti allo ka kere mo mi ka to an lur ka mbuta da ni habaru lo ka bonyo na alele lo ni eta alele sigini eta ngara mo ka sara bele bele be nya ala sara e ala ha ge fere yo ma de ma ma de ala ha ge fere yo ma de ma ma de wara mo amo ramada mada ala ma re amo ramada mada antu anga karandama dama ke ka tabaya jati ka seti yar ka to an se ga fo karansi ma tabaya ya nan sanga karanjo na le be mu we gutu ko no ya ndo ka fare ngo kwa gbele sanga karando beden mi ambe ko mana duga ina ta amma ni na ban yer rangara mo si na mi sarai ei mo ka juru bar bi era mo mi ka ta juru sarai le ko amma ni na bele ta juru na sarai mo si ko lawa saya juru ban bi era lo sule suru bila sira Allah kuba sugara gbere le ko ka ta ka sudo bila sira nam o sa ni mo ka sa mi anya fo ko adiara rade atiga ko angwa do na le gina rale mo mo le ka sa sulo mo ya ka adiara ra ele na sa yam si le ko lo uran dur yo ma de ma ma de yo ma de ma ma de amma ramada ma da ramada uran ni ni namba de rfe nam aran lo an yere jati andu leta ni nam kam nande no masa wala ngara mo fitin nando ya kira ngara mo fitin leta mi ngara mo ti be ko so ando ti ya kira ngara mo masa jano ya kira ngara mo fitin le nam mi ngara mo ba dir di ti be ala hinara amen e nanya ya kana nanya kana ina o ya kira inde pana fe ti yere meke kuba inde pana fe ndi ke lamna tambi anya lur biele be ya karamɔgɔ cɛ ɲa na ma an karamɔgɔ sara bɛ an ni ɲa ladi an ma fitini le bɛ yan ta ye e tɛ se ka fo e ba tɛ se ka fo a ka kan tan le k'i sɛnɛ k'an na ɲɛ ɲana o la ko o ko le bɛ magara bi a sababu bɔra wori le la sababu tugu bɔra cɛ miri la a dɔ le lara ta n'a fɔ a ye ko fila o la gbɔ an ye ne karan k'i kɛ julakara in ta hegi ma baara bɛɛ t'i ka tigɛ kuma fɔ a ye mɔgɔ mɔgɔ le k'a fɔ a bɛ na gutu o ya ko e bɛ na bɛɛ t'i le tigɛ ka tɔgɔ ɲini e bɛ yɛrɛ sigira le e bɛ na bɛɛ t'i le tigɛ ka tɔgɔ ɲini waati tɛmɛra hayi hata e le na fɔn fɛn le lɔn bɛ kama ni ye masa k'a bɛɛ kɛrɛkɛrɛ k'a kɛ gutu o ye a hɛra la a di a ma an tun b'a kɛ garibuden ye masa y'a fɔnziri a ma e ka lɔn an kana bɔ sinna jate min sara ta ala hinara ale le y'a fɔ la ko falilu halili ɛnibila y'a rufu ila halili falili e ka bɛn ne ye wuru o y'o le fɔ mɔgɔ y'an bonya ari ka lɔn kɔnkaru masa ni aribɛmari ka baraka kɔsɔ karamɔgɔden ka lɔnni kɛ ka tɛrɛ si saga mese siya dɔ min ari k'i kiri karamɔgɔ e ka kolola kolon kɛ ari n'a fɔ ɲɛmi si ari t'a lɔn kɔsɔ ari n'a fɔ a hakili la di a ti sɔn k'i kiri karamɔgɔ. an ti mɔgɔ kelen lɔ butigi kɔnɔ yan cɛra musora min b'an bonya hali a mariya b'an na yɛrɛ ne le b'a fɔ la ta min y'an sigira ta ɲangwa ɲari fo karangɛ duga ti sɔrɔ. mɛ an karamɔgɔ k'o le fɔ ka saya kuma fɔ a fanga min b'an lura a bɛ minti bi sawa a fanga min b'an na ala ka min nɔgɔya an ma minti bi sawa ka tɛmɛ a kɔ konbo le na karan tɔ janya o le kosɔn ni an k'a kɛ ka se minti bi sawa an ye tɛmɛ k'i komagwɛrɛ fɔ k'i taga k'i ɲɔgɔn ladi ura an ye na saya kuma fɔ minti bi sawa insha allahu o tɛmɛnin kɔ an si tɔɔrɔ an k'an ye karan min kɛ o le bɛ yɛrɛ lalaga ye yɛrɛ lalaga ɲa yɛrɛ lalaga ɲamisi ka taga kisi ala kana min nɔgɔya an ma an y'o fɔ k'o kara an dɔ t'o fɔ fiyewu fɔ an ye na ni tamuhedu ye ba o tamuhedu min ye kɛ an k'o na ka hayan joona min fɔ n k'a fɔ kɔgɔ san k'i la an ye taga san butigi la ka na mɛ an tɛna kɔgɔ biɲɛ kɛ nan na an ye dɔgɔma dɔ le bɔ k'a kɛ nan na dɔgɔma dɔgɔma dɔgɔma o tɛ e ka kɔgɔ san biɲɛ kɛ nan na a tɛ se ka domu mɛ ni dɔgɔma ka kɛ ka nan labɔ ka ban an ko alihamudulilayi nan diyara a biɲɛ ka k'a ra nan ye tiɲɛ o le bɛ y'a fɔ dugawu dugawu tɛ se a ma sa a bɛ jaabi le ma hali kuru kelen le kɛra ka jaabi nafa nana ni cɛmɛ tu dɔ kɛra a mɛ jaabi a kɛra fu. ani ce karamɔgɔ de don ura an jutu hamini bɛ an jutu hamini bɛ su in na a hamini bɛ mun na an yi tɛnbɛ sira min k'a la yahina an karamɔgɔ sin na ra hamina ko min b'an jutu ra bi wele b'o ye an yi tɛnbɛ sira min na masa ya ciya masoma kan. n y'a ɲini k'a fɔ mutuwo biye ye an kana mɔgɔ yɔgɔri wo woru t'a tɛnbɛra kɔnkari y'a fɔ ko kpabaru t'a kan ko an kana mɔgɔ sinna den dɔ le bɛ n ye n y'a ɲini k'a fɔ silamɛ wele b'o ye k'a mɔgɔ sinna denjɛ la denmuso a fɔ ari ye k'a ko ari fa ka den min woro nkɔsɔ adama ye den fila le woro i bunu le kalibi wa i bunu le sulubi e soro ka den min woro ani i jusu ka den min woro y'o fila le woro dumuyara e jusu ka den min woro den lo. e soro ka den woro den lo an karamɔgɔ sinna jusu ka den woro a dɔ le bɛ ni alayimudiri ye nkosɔ bi ko tere mugan a mɛ tɛmɛ min an karamɔgɔ alayi dawuda an karamɔgɔ badiri dini den tagara jalla di jama biɲɛ bɛ yen a k'a fɔ ko alayimudiri a dii k'a ko tu a di ɲamisi ko a dii k'a ko tu a di ɲamisi. Biba bi ka an budo miya ba de ka mojana bo. Biba bi ka an budo miya ba de ka mojana bo. Ya jalo ka aliyambuwa. Ya jalo ka aliyambuwa. Ya jalo ka. Biba bi ka an budo miya ba de ka mojana bo. Babi ka amudu ne babi ka mojenebo ne babi ka amudu ne babi ka mojenebo kasiru lihantu aya ja ya jalu ka aliyambuwa ja ya jalu ka aliyambuwa ne babi ka amudu jɔnjɛle lɔni ye dara ta ne babi ka mojenebo. Alayimu niri ebun da dara. Ne ba de ka mojenebo. Ya lɔ gata mɛ. Ne ba de ka mojenebo. Ya alayimu niri lɔ gata mɛ a yɛrɛ kan.

Rabbi jidina ilma waladina bizale Rabbi jidina ilma waladina bizale Rabbi jidina ilma waladina bizale Rabbi jidina ilma waladina bizale Tony madiga la we jidina idari andor jidina ilma yangi dilanira waladina bizale yanga fumo nyana maruma waladina ya rabbi najal gal auna nga mo danse o amika ila sawa nasale gale auna wa ta bika ila sawa nasale gale auna wa ta bika ila sawa nasale gale auna wa ta bika ila sawa nga mo amba tabarara toy ma di ala we na se aloka ambele dara ale auna ya nur die ma wa ta bika ila sawa ya ta fi ko kanya wa ta bika ila sawa amemie ambara korogo karanga dua jati nga karanga yangi ya fongo angara mbo ya fongo halbi alla hinara ma farengo karam yanga ke karan siraf lalum nam yatu nakil bay yatu man kul bay allah jiba an sangi tan siya yanga so kata angara mbo fe nam si tangi tan siya yanga ta musufuri halika denworo nam ko sana mbay wallahi ma angara mbo be mufuti anga jamana na ya fem biye nyin nga na fe sha allah la ma nyina si ko allah jiba ya farengo angara mbo ka fo ka ko ni mo ka fo duwa ukuru kelinga e kana afilana afoko ale dia ma kuna sin angara mo ta jalla dia kata afo kamile ka fo ko karamo ko jemi ne karamo ko ro wonu ma kana tin lo cho ma kan fo le be mi o angara mo ala lor dia ma wada be ka ila sawa angara mo sin ta baraka don ba le to en yo wada be ka ila sawa allah tawfiq ka nya wada be ka angara mo le karamo ala ma dia ma na Wagamika ila sawa. Ngamo fitina laman lor dia mana. Wagamika ila sawa. Ngamo lai daw dalaman dia mana. Wagamika. Demase demate ma laman lor dia mana. Wagamika. Ngamo limami laman dia mana. Wagamika ila sawa. Ngamo kolangani aku laman lor dia mana. Wagamika. Alai buramani aku laman dia mana. Wadawika amba le butonga ala mandia mana wadawika ila sawa ala tawfiku kanya wadawika ila sawa e ka loka fa laita nam ala nso warra ni sarati tara agbele ho kele kana baka takabo ala mora ka taka dunya nyini bagai jati me bira anya fa lai ni anga fa la anya ndo yuru fo nam e ka ke garbuye kanya ni bi karamo jala me kuna die garbu ya etia kulu ko san die mani nyina la fe ala man die mana ni ala kan die ma dina yira bagaru ala mar die mana ala kana dina yira bagaru desa ara ta ala ba dina jugur borora amin karamo ala kana ar desa nya ta ala ba jugur borora amin ala man sona mo mo le ko abe bi karana ala kana do desa amin na foro tuuru tu ala hakri di arma amin na foro tuuru ala hakri di arma nga fongo mba la dara Nam na furtiru masai na hakla biarma jati mo fi lalo mo sawa mo tan lo muwa lado arankiri nyamsi na zarari afa aranvite nam kafala ka kodo ma min no yanyi kurana ra anya ta do fo kai dara ngo so na furtiri tara ke nam masaka bere biarma mi se ka safa ga me bere to arbu ra sa yarki kuba ajalo gale auna wa ta be ka ila sawa ajalo gale auna wa ta be ka ko ga masa wa kan ka ke ko baba ka so waka ka ke dinara an ko mana ka arka ta filata ka keletoy arka mitoy wa abu arka mitay Allahu akbar ko baba sawa mo kan ko tani na furi nam na furi ta ka ni kan na furi so yan mangé ko ba ma fari soro mi ayina kara wal asirilo ni ala ka ala tege ala ala tege amen wal asirain wal kara nam al imam safi on ka tianfo ako hala ala ti makuro nan duba si jigi fo wal asir kele ko ati kan wasa Allah jiba na fonga ramo der jata minni no be karanga ramo ni ka wala asira la kami bangin ni ba karana halbi ni ma yar ka menbe ba ya la se ka karawali asira tiya na kare kundo le mber na fota ala karwal asira e se ka ka dunya latia ala nana na furu dilema ambar la dira arka filata ka bugo mato adole be jumaye anga fa ka misir lo ni na furu heralo na furu ti don lo rana arbiya te de ala ta arbiya ya famu na misir ka lo mo le sera ra de o ta ni misir ka lo ni sera ra wo La wada wika ila towa Aunda u wada wika Afila nambe juma ye kana furusa ka mwota ka taga na ye maka Herabalo Jati Me yani mwoye na taga maka Kanga ka sigi sigi doa doa lila ka soka taga Asawa nambe juma ye Dina diya ma bagaru dina diya ma bagaru Dina lono bagaru dina kara mwoderu Na furu tir ya lono niya na furu ye kar diya ma Kana nyana arseka mwor kararako utoi Kuba che ka do kale na na wa da ka ta heji ka tra ti foi foi lo e na ni ko do le yero ko na juya ka ta ma ta bari aka hali yo mal kiyama ka se ta bari na dia ya ta gai ura sawana mi ala hakiri ji ga ko sawana mi ala haiki ji arko ni arka wa mu wa bola wa bi nan bola wa bi sawabo ka di lon ba do ma arani ni lon ba ya arfu hali arta ani na baragi ko auna wa da fika ila sawa auna wa da wala anya la dare ni ala do ki di e ma etike ju sawiye ala ma wa fiki na le ma tu e ko wa da ba ala ma wa fiki na le ma tu e ko karamo de ral kana die kele mi ki yafo ara to ambiya yafo ambiya yafo anya tige tige san anyi si yani wole mai kele mi ka fo ambiya yo fo nam ala an lor dem dem dem le ma do e ko wa da ba ala an lor gben gben gben ba le ma do e ko wa da ba katara ta kan koru ma Kamiya di ala lando ura. Ura aina sindi jumanka. Naam. Ubesa ya koi. Ala hina ngara mwosi nara. Amin. Ka hina fileru biera. Amin. Nyamisi amba den kafo mwomi biya sara gutugo ya kaka busulama. Fileru biya ma ala hina arbiera. Amin. Ma antise kataka kamito. Jati. Kwa anya ngara mwofu. Hmm. Anya ngara mwoba diri du nufu. Ka de miru bayi karufu. Naam. Ka fware inja da senri. Fa haza lifa lelu. Ala man. Ala man yo. Hadha lifalilu ala mani ala mani hadha lifalilu ala mani inja da siri hadha lifalilu ala mani inja da siri hadha lifalilu ala mani inja da siri hadha lifalilu ala mani inja da siri hadha lifalilu ala mani na moni morba forangaranya na Fala li fala li ala manya Na bolai dauda ni karam ho na Fala li fala li ala manya Allahu Akbar Alta soro lumo Fala li fala li ala manya Nyanga karanya bini ar ko karanya na Fala li fala li ala manya Na bolai dauda eta koro ko le nyana Fala li fala li ala manya E kala dir mi di ama la dir le kan na faka Fajar di malam malam. Nyalur kan lebih kambo dua lebih. Fajar di malam malam. Badir dini nolong. Fajar di malam malam. Anak mahu sih naik omir cara tawur nolong. Fajar di malam malam. Hari kata hari sih kan lur ladi. Fajar di malam malam. Emang gua ni karanya na. Ahon, maudari apa ku karan dia ada. Julakan lebih mila mahu malah. Nam, karan ti dia ada. Nek karan wenyah. Masa ni makan si butuh kono kafe ini nafsu wari arma me fania pi. Wah, ini nafsu wari bimi arma si me bau kiri fania. Nam, wajah kuranan sorong wetin adalah okan. Jadi, ahon, ini nafsu wari arma si me ba. Nam, oh, wese kake fania mamuye. Kuba. Ahon, nek karan wenyah. Eh, maudari nak karan yana. Masa ni kafe nak karangai ya bor kuna ni kan. Laula lena na jama be koma ye koma kitabu kan ka koma sunna kan ka koma kiyasu kan ka koma ijimao kan ni nana fo be karawo kara kaba bamba konani kana taka kito abokura nara abo kiraba hadisura abo kiyasura abo ijimaura wole koso ni kafikie karakatra emo usulu karali abu bera leti ala li abu bera injada bazari kalelo alamanyo injada bazari kalelo me sono ti diminika komi kolombera mo ni nyinga mungo so e kaketa agara mo che we di nika wole koso nga afari ngo karan ya gbele ka karan ta ka chi ka gbele karan watara karan ya gbele ka karan ta ka chi ke wa gbele karan uran baderu mbade gutu ngaru nkara mo yoru nkara mo de nyoru arsawo ala sawo anga femi karara to nyata ka chi ke nam ha emenga wal asiri ko mafo mu wal asiri nam masako dor ko wal asiri ko ala ko akara duniyara Allahu akbar afa mi mo wa sai ta sanga sota nam karanlo Allah kuba mo wa sata mi ara barko mo tisina sara ta sanga sora karanlo muta me ni ta siri ke ti aye wele ko so kita o tirika ko modon fo ako hali hadisi to ka ke afo hadisi to me saha o sana koro chan nam ko tafakuru saa khayru min ibadati sana kuba tafakuru saa khayru min ibadati sana ka ta ta si wati kuruni ta fi sa sangele batoyi sangele ya si ade la ke me sa wan labi woro nam he la si ama lo ser si ama barade sun si ama barade nam la si ama barade kana fo wati kuruni ta si ya boye ya ko dole ko so Allahu Akbar. Injada seriya. Allahu Akbar. Alamane. Ana mo yi sene mi ka den do leta. Allahu Akbar. Alamane. Nam. Tafakkur sa. Nam. Bato sanje kele. Wati kunu ta sa yabi sa yayi. Mo arka ti anfo. Nam. Mi ni ta ga sanga sura. Ko sanga so be dar su do le. Kalamo do lo mu. Nam. Kalamo juma la bai wole ko sa Allah ko akara duniya ra. Akara asira wati miri eto beto malaka rara oho anga taka sangaso nam sangaso kele mi ani tarata ar taka yar ka kaburu do sogi hali ana fati nyo mena tawako kujeni kaburu so ibar sige koso kana bonor ka data da wasa azale bale lo ala mane kujeni azale bale lo ala mane kana bonor ka data waka asika to kana kesu ta kasiri ka fofu na ngeri e ati nyomina kesu don bar sike ko so kana nyombu go dota kesu ka wala ati ke sanga soru dati kana ta aye subora momire su siere ko ya modi na mesa yemna ba sayemna na ni ambe mo nyi na mi na lafa anya se ka safu bo kana ye safu fara hali ambe safu tele nyi na ki dese Allahu akbar badale badale ala mane no modo ka sa yala darar kini ta sanga karana bedeni mungo so mangur tara Allahu akbar ye ta fe ngwe ti allo allo yala data kini ta sanga karana ngo so ka te ta ko ngwe ti allo ka ta do modo fere o ta mangur be afo ba ye beduwa danga mna ka danga mpe ti allo Allahu akbar ya ba kungoro lewa ya ba nmomoro lewa ya ba kinmoro lewa ta allo yere wo bia be asiri kono no o sa na o ya la ngara mo si na sa ya ti se ka gutu ngar ka wandi ara li asiri ya firi ka nyon kanu kuba ninja da sere ga ga le ga le na mane ninja da sere niko ma koro leta ga le ga le na la mane e ko fi la mi mo nyan man sa arabi kutumu ke sa bi anga yere soro ya la vila be forati ame ya la more se ka jurudo mo kana ora eh kutubu sa kidi mo nyana man sa arabi eh kutubu sa kidi kana mosina ha kana mosina lo na ko ka mosina kutubu dubule ko kana mosina eh mo ti se ka yere ka mo ja ye la kilin ko so mo ti se ka bie ko ka ka bie ko ka ka bie ka ye la kelen koso ka karamo biye kor ka ke kele ka karamo der biye kor ka ke kele la kelen koso mo te ka sa ala me te ka fo nya na ndo ka fo gara ko e la siri ba sa arabi allah akbar ina ya rasul ka fo uzukuru ma na ma ka fo uzukuru ma na ma ka fo uzukuru ma na ma ka fo asegi la aro to ino nam ko kufu an masawi hem aro to ino ko mon do ko sa ka fo nam uhun ko mon do ko sa ki ra ka fo te ba uhun akami ke jumo na nga na fo ko mon do ko sa ka fo te nam wo te ni mo mi ka ko jumo ka nga fo ka de sa ko ati so aka salam na nya fo mo mi me sa bara ta ka ladi ko ba o je ko ba de la mauda ko me na ya fo kufu an masawi e ka fo e na se we ke koye e tu do ti an ni ko sa ati ki ma nam kusan yeye makun kuba musa ka fo na kekoye mohor ba fara kutu mo yusa rad mo yusa melega de ole tawo na uzukuru ba kala mo me gutu ko no mi se ka fo kala mo sina ni asiria we awuri ka boro tele kuba kala mo de me gutu ko no mi se ka fo kala mo sina bi ani kaniye kala na tan ka tan ga do we awuri ka boro tele kabiye kuor ka ke kele fo ka ke juwa e mohor ba allah ju ar ka ta ya ti kuolo bi ko solo uzukuru Ma'a dina ma'a dagun. Ma'a dina ma'a dagun. Ma'a dina ma'a dagun. Ma'a dina ma'a dagun. Ma'a dina ma'a dagun. Ma'a dina ma'a dagun. Ma'a dina ma'a dagun. Ma'a dina ma'a dagun. Ma'a dina ma'a dagun. Ma'a dina ma'a dagun. Ma'a dina ma'a dagun. Ma'a dina ma'a dagun. Ma'a dina ma'a dagun. Ma'a dina ma'a dagun. Ma'a dina ma'a dagun. Ma'a dina ma'a dagun. Ma'a dina ma'a dagun. Ma'a dina ma'a dagun. Ma'a dina ma'a dagun. Ma'a dina ma'a dagun. Ma'a dina ma'a dagun. Ma'a dina ma'a dagun. Ma'a dina ma'a dagun. Ma'a dina ma'a dagun. Ma'a dina ma'a dagun. Ma'